مزمل دا سورت چې شروع کوو دا مزمل دی. نوم یې دی سورې مزمل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. کیسه داسې شوې وه چې د مکې سردارانو سره جرګه وکړه. دا اوس هغه زمانه ده چې رسول الله ته الله نبوت ورکړی دی، وحی پی نازله کړی ده، پیغمبری ورکړی ده، لیکن لا تبلیغ شروع نه دی، وحی بنده ده. دا تقریبا صدری کاله وحی دغه وه، که نه بنده وه. دا زمانه د نبوت وه، خو زمانه د دعوت و تبلیغ هغه نه وه. کافرو سره جرګه وکړه چې دې خلکو ته به موږ څه وایو چې دا څنګه سړی دی، نامه وله څه کېښودل پکاري چې خلکو ته وایو چې دا داسې دی. نو چا ووی چې داسې به ورته وایو چې کاهنون، دا موږ کې چې کم سړی را پیدا شوی دی او وایي زه پیغمبر یم، دا جوګي دی، جوګي کوټګر دی. چا وی نه نه نه نه نه نه، بیا به راپورې خلک خاندي، دا خو ښکاره دی، جوګي نه دی. چا به وی داسې به ورته وایو چې ساحرون، دا دغه دی، جادوګر دی. هغوی وی نه، دام نه دی، ښکاره دی او جادوګر نه دی. چا وی شاعرون، داسې به ورته وایو چې دا شاعر دی، هسې خوندورې خبرې خلکو ته کوي. په دې مې اتفاق رانغی چې د هغه خبرو ته وګورئ. چا وی داسې به ورته وایو چې مجنونن، استغفر الله، دا لیونی دی. خیر، دا خبرې وکړې چې رسول الله ته دا خبرې راورسېدې، د هغه په طبیعت بوج راغی. دا به درته علي پته ولګي چې ته د چا سره همدردي کې، ته د هغه سره معامله د همدردۍ کې، او هغه د له زړه له سیخ د روحي، نو سړي ته ډېر زور راځي. نو رسول الله باندې ډېر بوج د دې خبرو راغی. نو کور ته لاړو او کور والا ته وایي په ما څه واچوې، څه سادر یا څه بوایې پرې واچول چې زور سړي باندې راشي، یخني راشي. نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړه او خپل خوږ پیغمبر علیه السلام ته وایي پاسه او یو عظیمه وسله استعمال کړه د دې مخالفینو په مقابله کې. عظیم او وسله څه ده؟ هتیار. د شپې تهجد کوه، د شپې تهجد کوه. دا داسې وسله ده چې الله به دله بې اندازې ترقي درکړي، او چې څوک ستا خلاف کوي که نه، درته به یې راوالي او اخر دا به وي چې نیست او نابود به شي، الله به یې ختم کړي. خیال لرې؟ نو الله پیغمبر علیه السلام ته وایي، خو ګورې دا د مینې ټکي دي، ښه، د مینې او د محبت. نو څه وایي؟ یا ایها المزمل، ای ځان غستونکي یا په جامو کې. مزمل هغه کس ته وایي چې هغه په صادر کې او په جامو کې ځان تو کړي. یا ایها المزمل، ای ځان تاوونکي یا په جامو کې. دا د مینې او د محبت الفاظ دي. مدلی دا باب تفاعل لخه تزملا یتزملو، ځان په جامو کې تاوول. نو د دې نه صیغه د اسم فاعل راځي متزمل، ځان تاوونکې. خو بیا د صرف یو قاعده ده، دا تی نه ده، متزمل کې دا تی زی شوې ده او زی په زی کې ننوتې ده. نو د متزمل په زی باندې څه شی شو؟ مزمل. یا ایها المزمل، ای ځان راتاوونکي یا، ای ځان غستونکي یا په جامو کې. دا د مینې او د محبت الفاظ دي. قم اللیل، ودرېږه د شپې. قم اللیل، ودرېږه د شپې. څه زمانه داسې وه، دا پنځه منځونه فرض نو. نو ښکلې خبره دا ده چې قیام اللیل فرض و، د شپې ودرېدله دا فرض و. د شپې به څونه ودرېدل؟ کم از کم چې د څلورمې سې نه زیاتي. تاسو چې شپه د ماښام نه تر د سبۍ پورې څلور ځایه کې، چې د سلورم نه لګدغی زیاتی نو نیمه شپه ودرېږه یا لږ زیات ودرېږه یا لږ کم، خو مطلب دا دی چې دونه ودرېدل فرض وو. د شپې به نیمه شپه یا د نیمې شپې نه لږ کم یا لږ زیات، خو مطلب دا دی چې د څلورمې نه زیاتی. دا صحابو ته هم مسله وه او رسول الله ته هم وه. صحابه به کله ناکله ودرېدل چې زه نن نیمې شپې پورې ودرېږم، ګړی چېرته وي، په شوق او په مینه به چې ودرېدل ودرېدل سهار به بیا ځان وشو. دا به ډېر بیا تکلیف و ټوله شپه ودرېدل، نو دا خبره په دوی باندې مشقت و تکلیف و. یو کال پس بیا رستو به راشي فقره او ما تیسره منه، زه چلو دا پابندي ختم شوه، زه چې لږ ودرېدې هم صحیح ده، لږ ودرېدې هم صحیح ده، بیا لږ اسانتیا راغله. خو ودرېږې به بیا چې پنځه مونځونه فرض شو، نو دا قیام اللیل فرضوالی ختم شو، دا د شپې تهجد فرضوالی ختم شو. دا اوس د اکابرو لږ دغه دی چې آیا قیام اللیل سنت دی او که مستحب دی. ځینې خلک وایي قیام اللیل د شپې ودرېدل سنت دی، لیکن اکثر علما وایي اکابر چې نه، د مستحباتو په اوله درجه کې دي، دومره لوی مستحب کار دی چې بس قریب الی سنه، دغه ته دغه دی ښه سنت ته نږدې دی. وایي د هغې وجه دا ده چې هر یو سړي ته، تاسو نه تاسو، که په تاسو کې هر یو ته دا پته ولګېده چې د شپې تهجدو کې څومره خیر دی او څونه برکت دی، نو ګرې په هغه سړي باندې به لاړې توکې چې کم سړی نه پاسي. هلکه دومره خیر دی پکې، دونه برکت دی پکې. اوس مثلا د اتوار ورځ ده او د پېښور ټول خلک راغلي دي لنډي کوتل بازار ته، بازار ډک دی او تا نن دکان بند دی. نو هلکه نن څنګه دکان بند دی؟ دقسې د شپې په پېشمني کې دا وخت دغه دی دوده کېدو دی. قم اللیل ودرېږه د شپې، الا قلیلا مگر لږ، لږ که نه ودرېږي او خوب کې، ځکه د ځانم د باندې حق دی، هغه مه کوه، نور ودرېږه. اوس لږ که نه ودرېږي، د لږ پته نه لګي چې لږ څومره مه ودرېږه، چې د دې پته نه لګي نو د ودرېدو هم پته رانه له چې څونه به ودرېږو. نو الله د هغې اندازه ښیي، نصفه نیمه شپه، نصفه نیمه شپه، د ماښام نه تر د سهاره پورې شپه نیمه که، په نیمه کې خیره سره اوده شه او نیمه کې ودرېږه. نصفه نیمه شپه ودرېږه، او انقص یا کم که منه د دغې نیمې نه، قلیلا لږ، لږ کم چې د څلورمې نه ګورې زیاتی، او زد علیه یا زیات که په دې نیمه باندې، په دې نیمه باندې څه دی، لږ زیات که. او د تلاوت د قرآن کوه، تلاوت، او بیا خاص کر چې چاته قرآن یادی په منځه کې، که درته یاد نو خپل تهجد وکې، او د تهجدو پسې بیا قرآن مجید راولی او تلاوت کوي. آداب د تلاوت، الکه تلاوت به څنګه کوي، ورتل القرآن او په قلار قلار وایا قرآن، صفا صفا وایا قرآن. رتل یرتلو دې ته وایي چې صفا صفا، هر یو ټکې د بل ټکي نه بیل، ترتیلا په قلار قلار ویلو سره. ګورې آداب د تلاوت دا نه دی چې سپاری ووایا، سپاری مه وایا، دغه وکه په دمه دمه وایه، ښکلې تلاوت کوه چې هر یو ټکې د بل نه بیلي او غړانګې نه، خو طبیعتي طور باندې کوشش دا کوه چې په ښایسته آواز باندې، حسن صوت. په دې کې ګورې دا توریان نه دي، دا ټولو نه دغه دي، دا غټ سړي نه دي چې په حرم کې تلاوت کوي که نه، نو بس د سړي زړه هغه کوي نو چې داسې یو خسته تلاوت او په دومره شوق کوي، نو ورت للقران او پدم دم وای قران، واضح تلاوت کوه ترتیلا پدم دم ویلو سره. تلاوت چې کوی پدم دم کوی، ګوره دا یو یو ټکی چې تاسو وایې ګورې د زړه پورې نخلي ښه، د زړه پورې، او د دې بیل بیل ټکي په وجه باندې الله په انسان باندې خپل رحمتونه راغل. ا چې تاسو زر زر کوی هغسې بیا دانی درته به پته ولېږي چې ته په دنیا کې تلاوت کې او په قلار کلار کې او ټول وخت دی کې تیرې، نو چې کله ورځ د قیامت شي که نه او جنت ته خو لاړ شي او په دې دروازه ورننوځې، نو تا ته به ووی چې اقرا ورتقي، تلاوت شروع کړه ورتقي او خیجه په پوړو د جنت. جنت ته چې څومره بره وي نو هغه بره ګورې د لاندې نه بهتري، بره درجه د لاندې نه بهتري. نو اقرا تلاوت شروع کړه ورتقي خیجه په پوړو ورتل او په قلار قلار تلاوت کوه، کما کنت ترتل فی الدنیا، لکه څنګه به دی چې په دنیا کې په قلار تلاوت کو، دا هر یو ټکې د بل ټکې نه څه بیل، او ستا آخري ځای به کمی، ستا آخري ځای به هغه وي چې په تلاوت کې آخري آیات وې، نوره پل ورته یاد نی، ځکه د جنت درجې هغه په شمار د قرآن مجید د آیاتونو دی. د قرآن مجید چې څومره آیاتونه دي نو دونه د جنت درجې دي، نو بس چې تا هغه آخري آیات ووې به دا ستا هغه آخري درجه شوه. نو ورتل القرآن په دمه دمه وایه قرآن ترتیلا په دمه دمه ویلو سره. دا د شپې قیام اللیل ځکه کوه چې الله پاک به د دې په برکت باندې تا ته ګران کارونه آسان کړي. دا ګورې تجربه ده ښه، د دنیا ګران کارونه، د دین ګران کارونه، هغه انسان ته الله څه کې آسان کړي. انا سنلقي علیکا، یقینا موږ نازلو پتا، انا سنلقي علیکا یقینا موږ نازلو پتا، قولا ثقیلا خبره درنه. درنه خبره څه ده؟ قرآن مجید. قرآن مجید ته درنه خبره ووي، وایي ځکه درون شی چې کم قیمتي شی وي هغې ته خلک درون وایي ښه. دا قرآن مجید الله ته ډېر ګران دی. بل دا دی چې د قرآن وزن چې دی، وزن دا هم څه معمولي نه دی ښه، اګر موږ ته الله آسان کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله وحی شروع شوه، اوښه نه ده، اوښه څومره قوي وي خو چې په اوښه به سور و، او وحی به شروع شوه، د اوښې بیا دا طاقت نو چې دا ولاړ ایساره شوې وي، زر به هغه کېناسته. تاسو ته به راشي، زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه نه دی، مشهور صحابي دی، وایي یو ځل د رسول الله سر مبارک زما په پتون باندې و، دا مې وله بالخ کړی و، په دقه وخت کې پې وحی شروع شوه، وایي زما د پتون له دونه زور راغی چې ما وې خدای خیر وکړي مات شو. دقسې په ورځ د قیامت روره په میزان کې په تلک یو ټکې چې ورواچې روره د غرونه به ورسره نه برابرېږي. او بل درون دام دی که نه چې موږ او تاسو ته په قرآن مجید باندې عمل کوله معمولي خبره خو نه ده. معاملات د قرآن په شان کې، اخلاق د قرآن په شان کې، دا درون دي. نو موږ نازلو په تا باندې قولا ثقیلا خبره درنه، نو د دې وجې نه قیام اللیل کوه چې دا درنه خبره راته اسانه شي. ان ناشئت اللیل، یقینا پاسېدل د شپې، ان ناشئت اللیل یقینا پاسېدل د شپې، هی اشدو دا ډېر سخت دي، الکه په څه کې سخت دي؟ وطئن په پیمالولو کې، وطئن په پیمالولو کې. ګورې شی علی قیمتي کېږي چې خخ پې پکې دی. خټه نه ده، خټه چې تاسو جوړوې نو ګورې چې خپېم پې نیخې که نه، نو دا نغني خو چې خپیم پې کې خو خلک پکې سنډاګان ګرځئ نو بیا ته دیوال جوړ کا توپ یې نشي ورانولی. دغسې دا اوړه نه دي، اوړه دی چې سم زورلي خو نی که نه نو هغه کار نه کېږي. داسې دا نفس سرکش دی، ډېر سرکش نفس دی. خو چې دغسې لږ ولا قیام اللیل پکې که نه نو بس دی بیا سلامی شي، بیا پیمال شي، بیا ستا تابېداري. ان ناشئت الليل یقینا ادرېدل د شپې هی اشدو، دا ډېر سخت دی، وطئا په پیمالولو د خپل نفس کې، و اقومو او دا سیده دی قیلا په وینا کې. د شپې چې ته تلاوت کې که نه نو دا د خولې تلفظ او د زړه هغسې برابري سره، ځکه شور غوبل نی د ورځې خو شور او غوبل یې په خولې وایو خو زړه کې زړه ته نه ځي. و اقومو او دا ډېر سیده دی قیلا په وینا کې. د شپې قیام اللیل ځکه کوه چې د ورځې خو تا سره وخت نشته. ان لک فی النهار یقینا دی ستا د پاره په ورځ کې سبحا طویلا ګرځېدل اوږده. د رسول الله ګوره ډېر سړی اریان شي چې دا دومره کارونه رسول الله څنګه کول، د صحابو خیال ساتل، د یو بل پوښتنه کول، د جهاد ته تلل، انتظامی مسلې، جګړې به شي د هغې منځ کې صلحې، ټوله ورځ به داسې تېره شوه. نو یقینا دې ستا د پاره په ورځ کې سبحا طویله مشغولتیا او ګرځېدل اوږده. واذکر اسم ربک یاد که نوم د خپل رب. واذکر اسم ربک یاد که نوم د خپل رب. ګوره دې ټکي ته وګورې، داسې نه وایي الله یاد کا، داسې وایي نوم د الله یاد کا. الله دا ځینې خلک وایي زیات مو دا لغه نه دي، دا علي حدیث حضرات دې سعودي کې هم دا مسلې هلته هغه حرام کې کوي، وایي الله الله ویل دا بدعت دی، دا جایز نه دي. الله الله څه مطلب؟ الله الله زر ته ویم احمد احمد احمد نسه احمد احمد شی شو، دا خو څه کلام نه دی. اوس داسې وایي احمد ښه سړی دی یا احمد دا کار وکړه، نو داسې الله الله څه مطلب؟ الله عظیم الله کریم الله علیم داسې وایي الله رحیم. نو دا الله الله ټکې دا بدعت دی. دوی وایي، زمونږ استادان وایي چې نه ټیک ده چې زما نامه اخلې صرف نامه اخلې دې کې څه فایده نشته، لیکن الله ذوالجلال په نامه کې ډېر خیر برکت دی. دا چې په خولې الله الله وې هم برکت دی پکې، او دا هغې دپاره ډېر دلیل دي. خو یو دا دلیل زمونږ دی چې واذکر اسم ربک یاد که نومه د خپل رب الله الله، دا بالکل جایز دی. خو طریقه څه ده؟ طریقه دا ده چې د هر چا نه راکټ شه، توجه الله ته وکړه، الله ووایه. خو په داسې دغه کې چې د مخلوق نه تعلق کټ کړه او توجه چا ته وکړه. د مخلوق نه توجه دا مطلب نه دی چې خبرې ورسره مه کوه، کینه ورسره مه نه. مالک د خیر او د شر به دغه کوه، چې د الله خبره راشي او د مخلوق راشي، مخلوق ته وایې په خپل کار کوي، زه د الله خبره منم. اوس دلته یو دا ډله ده او بله دا ډله ده، منځ کې ته کم پلوځې. بزرګان وایي الله ته دوه قدمه دي، ښه د بزرګۍ دوه قدمه دي، چې دا دوه قدمه واغشتل بزرګ شوې. یو د مخلوق نه د شاکېدو قدم، چې دا مخلوق دی مالک د خیر او د شر نه دی، دا د دوی نه تا قدم را واغش. دا یو قدم شو، او دویم ته قدم الله ته توجه، چې مالک د خیر او د شر څوک دی. دا نن دا ملګری ټیک ده، د دوی د رضا کولو خیال ساتل هم پکار دی، لیکن کرانه رضا شو نو څه، او کرانه خپه شو څه. اصل کې رضا کول د چا پکاري؟ دله دا دوه قدم هم چې واغشتل وي بس بزرگ شوي د مخلوق نه د قطع تعلق او الله ته د جوړ تعلق دا دوه قدمه. تاسو ته ما ویلي وو که نه شیخ عبدالقادر جیلانی نه چا تپوس وکړه چې حضرت اسم اعظم د الله په نومونو کې لوی نوم کم یو دی؟ نو هغه ورته وایي الله، بس خو بې شرط ان تقول الله، په دې شرط چې ته الله ووایې، ولیس فی قلبک سوا، او په زړه کې دې بل څوک. او دا اثر هغه وخت کې کیږي چې مخلوق خو دې ښه په عذاب کړي، چې چاله ورځې دې قدر کوي، چې چاله ورځې دې قدر کوي، د هر چا نه ناامیده شي. نو دغه وخت کې چې دې الله ووایې چې ربه د هر چا نه خو مې تمه کټ شوه، نو بیا ته ګوره چې زور یې څومره دی. نو وته بدتله او ته کټ کسان د خلکو نه الیه الله ته تبتیلا په کټ کولو سره. رب المشرق دسې الله چې هغه رب د مشرق هم دی والمغرب او د مغرب دی، یعنی د تمام علم، خو د عالم یو سر مشرق دی او بل مغرب دی. لا اله نشته د معبود برحق لایق د عبادت الا هو مگر همدغه دی. فاتخذه نو اونیسه د الله د خپل ځان دپاره وکیلا، کار جوړونکي. الله ته توجه که ربه، ته به راله دا ګډوډ کارونه څه کې جوړی. ټیک ده، دا بدعمله خلک به تا پسې خبره کوي لکه دوی ووایې که نه چې دا شاعر دی او چاوی لیونی دی، وایي دا نا اهل خلک دی، دوی به دا خبرې کوي. ته صبر وکړه، واصبر او صبر وکړه، علی ما یقولون، په هغه خبره چې دا خلک یې وایي. وهجرهم او پرېږده دوی، وهجرهم او پرېږده دوی هجرا جمیلا، په پرېښودو ښایسته سره. پرېښودل ښایسته دی چې بس پر یادونه مریادونه نه کوي. پرېږه دا مطلب نه چې دین وته مه بیانوه، مطلب دا دی د دې خبرو دغه مه کوي. لکه ستاسو دوست دي که نه چا سره لانجوي، ته ورته یې مړه پرېږې ده، پرېږې ده، مطلب دا دی د خبرې زړه نه وباسه. وهجرهم پرېږده دوی هجرا جمیلا، په پرېښودو ښایسته سره. او دا بد عمله نه دي هلکه، دا یو دغه دی چې خپل مخالف او څوک درسره ظلم کوي که نه او تبه یې غواړي، نو داسې وایه چې بس دی پوه شه والله، بچه دا دې ووایې نو غرق دې که. اوس که تا ورته سترګې برنې کړې، تا ورپسې ټوپک راواغشته، نو یا به ورته څه ووایې یا به ورته ونه وایې، خو د الله نه دې بچ که. او چې دا دې ووایي چې زه ورته څه نه وایم، ویلی شم خو ورته نه وایم، دې پوه شه او د هغه پوه شه. الله نو بیا وذرنی پرېږدمه والمکذبین، سره د تکذیب کوونکو. دا وو په معنا د ما دی، ما هم پرېږده او هغه خلک هم پرېږده چې دا تا ته دروغجن وایي. اولی نعمتې چې هغه خاوندان د نعمتونو دي، د مالونو، د دولتونو دي. یاره داسې وکړه، دستي مه وایه چې خدایه غرکې کې لږ وله موقعه ورکړه چې ښه بد عمله شي. ومهلهم مهلت ورکړه دوی ته قلیله، لږ غوندې. ان لدینا یقینا پنیز زمونږه، ان لدینا یقینا پنیز زمونږه انکالا زنځیرونه دي، زنځیرونه. تاسو ورته وایه اتکړی په جهنم کې به خلک الله ورچوي. و جهیم او جهنم، و طعاما خوراک، دې جهنم والا ته به الله خوراکونه ورکوي. خوراکونه خو څنګه خوراک به وي؟ زا غصت، چې هغه به خاوندن ختو وي مری کې. هغه زقوم نه دی، هغه زقوم چې وخوري دې مری کې به اونخلي، حدیث کې راځي. نو نه به بیا برازي او نه به بیا لاندې ځي. وعذابا علیما، او عذاب درناک. دا کله؟ یوم ترجف الارض، په هغه ورځ چې وخوځي ځمکه. والجبال، او غرونه. دا شپیلی نه ده، دا اوله شپیلی. د دې د وهلو نه لږ مخکې یو زلزله به راشي، دا ځمکه به هم دغه کیږي خوځي، او دا غرونو باندې به هم زلزله راشي. د دې زلزلې د وجې نه به دا غرونه لکه رانجه داسې والوزي په بره. يوم ترجف الارض باغره شوخ وزمكه وزمكه زلزله راشي والجبال وغرونا وكانت الجبال او شبد غرونا دا قیامت دا غرز چې راځي کنه دا غرز نو دا به یو داسې غرز وي چې دا غرونه نه دي چې دا تاسو ګورئ چې دا تیږه ده او شنه تیږه ده دا به داسې شي چې شګه به شي شګه او شګه که ستاسو خیال وي تاسو یې وګورئ که نه آیات خان له ورشئ دا شګه داسې ټوپ کې چې تاسو ټوپ کې او رارستو شئ دا راخوییږي پخکته راخوییږي نو دا غرونه به شګه شي او پخکته به دغه کیږي راخوییږي نو بیا به پیداسې هوا راشي چې دا بل غرز شي نو وابل وزي وکانت الجبال شبه غرونه کسیبه کسیب دغه ته وایي د شګو غونډی او مهیله راخویدونکې کسیبا د شګو غونډی مهیله راخویدونکې انا ارسلنا الیکم یقینا موږ رالیږلې دي تاسو ته رسولا پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به درته رالیږلی دی خو څه نوې نه دی مخکینی تاریخ شته چا چې د پیغمبرانو مرګتیا کړې ده هغوی سره الله کمې معاملې کړي دي چا چې د پیغمبرانو خلاف کړی دی هغوی سره کمې معاملې دي داسې به دامي شاهدن دی به ګوی کوونکي علیکم په تاسو په ورځ د قیامت به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې زمانې به خلکو باندې ګوی کوي داسې به وایي یاره به ابوبکر صدیق حضرت عمر پلانې دوی بالکل مال او ځان ستا د دین دپاره قربان کړی وو داسې به وایي یا الله ابوجهل عتبه شیبه ابولهب خدایه مال او ځان ستا د دین د دشمنۍ دپاره وقف کړی وو دا دغه به کوي شاهدن ګوی کوونکي به وي علیکم په تاسو او دا پیغمبر مې داسې رالیږلی دی کما ارسلنا لکه څنګه چې موږ رالیږلی وو الى فرعون فرعون ته رسولا پیغمبر هغه بدعمله بدنصیبه د خپل پیغمبر خلاف وکړه نو سان جامې شو فاصوا فرعون نور رسولا نو نافرمانی وکړه فرعون الرسولا د رسوله طالبان وی الرسول کې الف لام د پاره د اهد خارجي دي الف لام اهد خارجي دی ته وایي چې یو خاص دغه ته اشاره ای نو دلته مراد د رسول نه الرسول نه دی هغه خاص رسول چې هغه موسی علیه السلام دی فاخذناه نو موږه ونیو هغه فرعون مونیوه اخزم وبیلا په نیولو درنو سره موږ وایي سخت وبیله درون ته وایي درون دا کومه ډوډۍ چې سړی وخوري که نه او ازمیږي نه دې ته م وبیل وایي طعاماً وبیله درانه ډوډۍ وکیف بیا دغه دی یا د دې زمانې خلکو چې کفر هم کوې ایمان هم نه راوړې نیک اعمال هم نه کوې ظلم هم کوې نو د ورځې د قیامت د عذابونو نه به تاسو څنګه بچ شئ فکیف تتقون څنګه به تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه ان کفرتم کچرې تاسو کفر کړي یو ایمان هم نی راوړې تاسو به څنګه بچ شئ یومن د عذاب د هغه ورځې نه چې هغه د قیامت ورځ ده داسې عذاب فرض که او فرض که یو ماشومی که نه او دا ورځ وګوري نو یجعل الولدانه هغه به وګرځئ ماشومان شیبن سپینګیري شیب هغه خلکو ته وایي چې د هغوی ویښته سپینی شیب دا جمع ده مفرد د دې راځي اشیب د کوم سړي چې دا ویښته سپین شي هغې ته وایي اشیب جمع څه راځي شیب د دې داسې مثال دی لکه ابیزو سپین ته څه وایي ابیز جمع څه راځي بیز د قیامت دا هیبت دومره به وي دا یره به دومره وي چې فرض که ماشوم ولې راولې که نه نو د ماشوم ویښته به سپین شي داسې دنیا کې ګورئ ستاسو دغه وي دا کومو خلکو چې ژوند ښایسته وي او بېغمه وي دا اویاو کالو به وي همغسې بیا ویښته دغه وي توري لکه ما خلکو چې په منډه وتللو وي بس هغې وه چې څلوېښتو نه ور ووړي بیا د دېرشو نه ور ووړي بیا د هغوی هر څه سپینی یجعل الولدان وبګرځئ ماشومان شیبن سپینه سپینګیري او دونه هیبتناک ورځ ده دا اسمان نه دی څومره مضبوط او قوي دی کله نه جوړ دی چېرته مرامت یې غوښتی دی لیکن د قیامت د غرض سره به دا به هم دغه شي ټول به وچ وي نسما او چې اسمان منفطرون دا به وچ وي بیهي د دغې ورځې د وجې بیهي د دغې ورځې د وجې کان وعده د واده د الله مفعولا کیدونکې بیا د قرآن مجید ته دغه ان هذه یقینا دا بیان چې وشو تذکرتون دا نصیحت دی تذکرتون دا نصیحت دی د دې وجې نه ښه خبره دا ده چې دا قرآن سړی لاس کې ونیسي او د قرآن په رڼا باندې دې روان شي په هغه لار چې کومه لار الله ته د رسېدو ده فمن شاء اتخذ د چا چې خوښه وشي هغه دې ونیسي الی ربه خپل رب ته سبیلا لار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دعوك يا الله تزمن رزاشي خدايا خپل فضل وكرم بمن باديوك يا الله خپل فضل وكرم بمن باديوك رب منستا فضل وكرم تا دنيا وآخرت كدير محتاج خدایا تخپل توفیق زمون سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمون نصیب وګرځي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیثو خاص کر دا کوم کتاب مونږ شروع کړی دی خدایا په دې باندې زمونږ پوی نصیب وګرځي رب ستا د کتاب ستا د خوږ پیغمبر د حدیثو اتباع زمون نصیب وګرځي رب زمون په زړونو کې ستا د کتاب عظمت او قدر ته پیدا کړي رب د قرآن مجید او د حدیث او د رسول الله چې کوم خیر برکت دی رب مونږ له دنیا کې هم راکړي زمونږ تعلقدارانو ته هم ورکړي رب د دې خیر برکت مونږ له قبر کې هم راکړي په ورځ د قیامت هم راکړي خاص کر په میدان حشر کې رب د دې خیر نه مونږ هم محرومه خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو کې ناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي الله ورته سخت کارونه په آسان باندې بدل کړي الله ورته تکالیف په خوشحالو په آسانتیا باندې بدل کړي الله ورته بیماری په صحت باندې بدل کړي الله ورته فقر او غریبي په مالداری باندې ور بدل کړي رب سره زمونږ نه په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي دا هر قسم پریشانو نه رب سره زمونږ نه ته حفاظت وکړي رب چې کوم شری مرادونه یې سره زمونږ نه ورته سر ته زر هغه پوره کړي ځینې ملګري دي خوارانو کاروبار کې له کمزوري راغلې ده دعاګانو دپاره یې ویلي دي چې انوي ویلې هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک هغه کمزوري لرې کړي الله ورته خیر او برکت ورکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سنه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د بازار د قوم خلکو ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي دا د کوم قرآن مجید خیر او برکت دی الله د دینه محرومه نه کړي وصلى الله تعالى